zdeterminowani, żeby zazieleniać te nasze przestrzenie i stopniowo odbetonowywać nasze życie. Dziękuję. I tą dobrą, ekologiczną informacją musimy kończyć. Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Program trzeci, piątek, 21 lipca, minęła 9. Krzysztof Zybrewski, zapraszam na serwis. Na Dolnym Śląsku dron lub mały samolot spadł na ziemię, obiekt przejęło wojsko. Przed wykorzystaniem sprawy pani Joanny z Krakowa do walki politycznej przestrzega rzecznik PiSu. Przed gwałtownymi burzami z gradem na południu Polski ostrzega IMGW. Dron lub mały samolot bezzałogowy spadł w okolicach miejscowości Trzebień w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku, informuje Państwowa Straż Pożarna. Służby szybko znalazły obiekt, przejęło go wojsko. Zgłoszenie od mieszkańców wpłynęło wczoraj około 18:00. Jak informuje Straż Pożarna w Bolesławcu, bezzałogowiec nie stwarzał zagrożenia, ponieważ spadł na teren zalesiony. Podczas upadku nie było eksplozji. Obiekt miał około 8 metrów rozpiętości skrzydeł. Dron lub mały samolot bezzałogowy przejęło wojsko. Na miejscu była także policja. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przestrzega przed wykorzystaniem sprawy pani Joanny z Krakowa do walki politycznej. Jak powiedział w radiowej jedynce, powodem wezwania policji było zagrożenie życia młodej kobiety. Wczoraj komendant główny policji Jarosław Szymczyk poinformował, że policjantów wezwała lekarka pacjentki w obawie o jej życie i przedstawił nagrania. Rafał Bochenek powiedział, że zarówno interwencja lekarki, jak i policjantów była zgodna z procedurami i zapobiegła tragedii. To jest sytuacja jasna i ewidentna i powinna przeciąć jakiekolwiek już spekulacje wokół tej sprawy, ale ja rozumiem, że oczywiście dzisiaj już wielu osobom w przestrzeni publicznej nie zależy na tym, aby tego typu sytuacje wyjaśniać, ale aby wykorzystywać je jako mięso armatnie do bieżącej walki politycznej. Sprawę sprzed 3 miesięcy dotyczącą młodej kobiety obszernie opisały media. Według ich relacji policja w szpitalu zabrała pacjentce telefon i laptopa. Komenda Miejska Policji w Krakowie tłumaczyła, że zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, których kobieta używała do finalizowania transakcji zakupu środków poronnych z nielegalnego źródła. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na południu Polski. Jak mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski, będzie im towarzyszyć ulewny deszcz i silny wiatr. Od Dolnośląskiego po Lubelszczyznę te burze będą miały najgroźniejszy charakter. Porywy wiatru do 70 km na godzinę, opady do 30 mm. Ale również burze mogą pojawiać się na wybrzeżu w pasie od zachodniopomorskiego przez Pomorskie oraz w północnej części warmińsko-mazurskiego. Tutaj te burze zdecydowanie słabsze. Niemniej jednak pamiętajmy, że każda burza jest niebezpieczna. Ostrzeżenia przed burzami na południe obowiązują do wieczora. Więcej o pogodzie po serwisie. 15 milionów złotych. Na taką kwotę wystawił fałszywe faktury rozbity VAT-owski gang. Służby skarbowe zatrzymały 7 podejrzanych. Śledztwo prowadzone jest przez Wrocławski Wydział Prokuratury Krajowej. Śledczy wskazują, że podejrzani stworzyli sieć powiązanych ze sobą firm, które miały świadczyć fikcyjne usługi budowlane, a w rzeczywistości umożliwiać obniżanie należnych podatków. W wyniku ich działalności Skarb Państwa stracić mógł nawet 5 milionów złotych. Podczas zatrzymań służby przeszukały 12 miejsc we Wrocławiu i okolicach i zabezpieczyły dokumentację, pieniądze, nielegalną broń palną i narkotyki. Zatrzymanym postawiono zarzuty poświadczenia nieprawdy w fakturach. Podejrzanym grozi 15 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Termin 1 września na dostawę laptopów dla uczniów jest niezagrożony, zapewnia minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Jak mówił w Polskim Radiu 24, 13 firm, z którymi resort zdecydował się podpisać umowę, otrzymało już dokumenty do podpisu. W momencie, w którym będziemy mieli już podpisane umowy ramowe, wtedy rozpoczniemy w podziale na 73 regiony Polski drugą rundę przetargu dotyczącą umów wykonawczych. Te umowy wykonawcze będą polegały na tym, że każda z tych 13 firm, która podpisała umowę ramową, będzie mogła na konkretny rejon, na konkretną część Polski złożyć ofertę i tam konkurować ceną z innymi. Od momentu, w którym zostanie podpisana umowa wykonawcza, dostawca ma do 40 dni na to, żeby ten sprzęt dostarczyć do wskazanych przez nas miejsc. 400 tysięcy laptopów trafi do wszystkich uczniów klas czwartych ze szkół publicznych i niepublicznych. Po raz 11 w Mysłowicach rozpoczyna się Alterfest. W parku Słupna na dwóch scenach posłuchać będzie można muzyki alternatywnej. Jak mówi Natalia Baranowska z Mysłowickiego Ośrodka Kultury, przez lata festiwal ewoluował. Alterfest rozpoczynał jako właśnie niewielki festiwal w takich lokalnych lokalach gastronomicznych i innych ciekawych miejscach w Mysłowicach. Potem przez bardzo długi czas gościł się w Kościele Ewangelickim w Mysłowicach. No i finalnie właśnie przeniósł się do Parku Słupna, gdzie ta wakacyjna atmosfera no, w pełni tutaj przyświeca teraz idei festiwalu. Festiwal w Parku Słupna zachowuje swój kameralny charakter. Udział może w nim wziąć maksymalnie 1000 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. A w dzień sporo chmur, z których może przelotnie padać, a na południu także zagrzmieć. Od 18 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 27 na Podkarpaciu. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Autopromocja. To w Darłowie urodził się król Danii, Norwegii oraz Szwecji Erik Pomorski i to tam do niedzieli trwa 23. Festiwal Filmów Skandynawskich. W programie nie tylko propozycje dla fanów kina w każdym wieku, ale też warsztaty, spotkania z artystami i dyskusje. Nie może tam zabraknąć i Trójki. Już dziś od 13 do 15 audycja trójkowo-filmowo w całości na żywo z Kina Bajka. Zaprasza Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 9. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Winien i ma. Monika Suszek, Anna Regulska, Sylwia Zadrożna i Piotr Łodej. Witamy Państwa serdecznie. Zapraszamy na godzinę z ekonomią w Trójce, a w tym tygodniu działo się sporo ciekawych rzeczy. No i na pewno o nich porozmawiamy z naszymi gośćmi. Proszę zostać z nami. Don't blame it, it's satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we fly? A naszymi gośćmi, tak jak przed tygodnią, są profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Witamy serdecznie, dzień pani profesor. Dobry. I doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Kłaniamy się. Dzień dobry, w lepszych warunkach pogodowych. No tak. Bo mniej świeci. Mocno. Jest czym oddychać, bo wczoraj popadało. Ale wiadomości gorące, bo po raz pierwszy od blisko roku płace rosną szybciej niż inflacja. Jak podał GUS, w czerwcu wynagrodzenia wzrosły w skali roku o blisko 12%, a ceny o 11,5%. Sporo ekonomistów spodziewa się, że ta dobra passa zostanie utrzymana. Państwo też, pani profesor? Prawdopodobnie zostanie utrzymana, dlatego że tempo obniżania się inflacji jest dość wysokie, to po pierwsze. Po drugie, mamy jednak taką sytuację, kiedy mamy do czynienia z niskim relatywnie tempem wzrostu gospodarczego. To też powoduje, że przedsiębiorcy mają mniejsze możliwości przerzucania kosztów swoich na nabywców. Krótko mówiąc, wiele jest czynników, które wskazują, że inflacja będzie szybko spadała, przynajmniej przez pewien czas. Oczywiście sytuacja w świecie jest na tyle niepewna, że nie można zakładać, że będzie to wiecznie, ale w każdym razie w dającej się przewidzieć perspektywie można przypuszczać, że ta inflacja będzie jednak szybko spadała i w związku z tym płace w związku z sytuacją na rynku pracy, kiedy brakuje pracowników, kiedy bezrobocie jest w zasadzie na poziomie bezrobocia naturalnego, czyli nie ma bezrobocia, jesteśmy na podium, jeśli chodzi o niski poziom bezrobocia obok Czech. Więc mamy tutaj wiele czynników, które pokazują, że pracownicy mogą liczyć na realny wzrost płac. Niektóre komentarze były takie, że to niedobrze, że to nie służy konkurencyjności gospodarki, ale przecież gospodarka jest po to, żeby służyć ludziom, więc jak ludzie dobrze zarabiają, to jest dobrze. No i jak przede wszystkim więcej w kieszeni zostaje niż, prawda, inflacja by zjadła. Doktor Artur Bartoszewicz. No tak, to jest taka nadzieja, która się wytworzyła, że rzeczywiście zaczniemy troszkę odbijać w tej realnej wartości pieniądza, bo przez ostatnie kwartały czuliśmy tylko i wyłącznie straty, a szczególnie w oszczędnościach, bo to nam inflacja w istotny sposób odebrała. Ale ja nie wiem, czy ja tą sytuację odbierał jako coś dobrego, no bo tak naprawdę jeszcze walczymy cały czas z inflacją. Mamy takie przekonanie, że udaje się to zjawisko jakby opanować, ale czynniki, o których pani profesor powiedziała, mogą tak nam jeszcze zdezorganizować sytuację gospodarczą, że możemy być bardzo mocno zaskoczeni. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, mamy do czynienia oczywiście z pewnymi limitami, to znaczy i przedsiębiorcy, o których tutaj była mowa, oni nie są w stanie działać w taki sposób, żeby przerzucać te koszty. Z drugiej strony, no każda podwyżka płac to jest to zwiększenie kosztów. A presja płacowa cały czas jest, ale trzeba też zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, o czym mówimy, to jest ta wzrost płac realnej w sferze przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 10 osób. To nie jest powszechne zatrudnienie i wartość wynagrodzeń. Od 10, powyżej 10, tak. I to jest, czy od 10 w górę, tak? Tak, 10 i plus, tak. To nie jest powszechne wartość wynagrodzenia, to jak Kowalski gdzieś tam słyszy nas w Polsce, to myśli sobie, no ale o czym wy mówicie, bo my idziemy na płacy minimalne i to jest bardziej zjawisko powszechne. Jest limit zarówno w wymiarze wynagrodzenia, jest też limit, który wynika z tego, że ta gospodarka właśnie zaczęła mieć tą zadyszkę, co powoduje, że nawet jeżeli konsument będzie miał troszkę więcej pieniędzy, to on jest jednak już niepewny tej przyszłości na tyle, żeby wydawać i zwiększać wydatki, więc on nie pociągnie w moim przekonaniu przedsiębiorstw. Sytuacja musi się w miarę ustabilizować w wymiarze międzynarodowym, żeby była ta pewność podjęcia działań inwestycyjnych i chęci rozwoju biznesu. No i oczywiście część biznesów nie rusza, no bo te zasoby ludzkie nie są wystarczające, biznesy są przenoszone, chociaż z drugiej strony w niektórych sektorach widzę bardzo silne pobudzenie. W sektorze transportu mamy rzeczywiście zadyszkę i to totalną, no ale przygotowanie do magazynowania, do zaplecza pod przyszły handel bardzo istotnie się rozwija. No ja jednak uważam, że to bardzo ważne jest, żeby ludzie mieli taką perspektywę, że płace realne rosną, bo to jest taki syndrom postępu. I Jest jeszcze jeden element przyczyniający się do tego, że te płace będą rosły. To są regulacje dotyczące płacy minimalnej. I tutaj też są spory. Czy to dobrze, że są takie regulacje, czy to dobrze, że płaca minimalna rośnie. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie ma ważniejszego czynnika dla gospodarki, niż człowiek. Człowiek jest tutaj istotny. Jeżeli my w warunkach tak trudnej sytuacji na rynku pracy, w warunkach, kiedy istnieją niedobory pracowników w wielu obszarach, nie zadbamy o zachęty płacowe, żeby ludzie chcieli pracować, no to po prostu będzie jeszcze gorzej. Co prawda, w dłuższej perspektywie mogą roboty zastąpić pracowników i musimy też się z tym liczyć, ale na razie sytuacja jest trudna na rynku pracy. I konieczne są zachęty, które spowodują, że pracownicy będą chętniej podejmowali pracę. Tak, tym niemniej, że mamy rezerwy, jeśli chodzi o poziom współczynnika jeszcze zatrudnienia. To prawda, pani profesor, tylko trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, zwrócić uwagę na jedną rzecz związaną właśnie z podnoszeniem płacy minimalnej. To jest kwestia spłaszczania w ogóle wynagrodzeń. Na przykład w takim teatrze mamy sytuację, w której bardzo niskie zarobki zarówno aktora, jak i sprzątaczki, jako dla przykładu, powoduje, że te dwie osoby zaczynają zarabiać tyle samo i zaczyna się ogromny dylemat funkcjonowania w części zawodu. Znaczy, to spłaszczenie wynagrodzeń i gonienie od dołu tych przez płacę minimalną powoduje, że pewne zawody zaczynają mieć tą wewnętrzną, małą konkurencyjność. Ale mnie dziwi to, jak mówią to pracodawcy, zwracają na to uwagę i to tacy, akurat teatru to nie dotyczy. Przeważnie administracja publiczna. I to tacy, którzy równocześnie sygnalizują, że mają kłopoty ze znalezieniem pracowników. No to już jest wewnętrzna sprawa regulacji płacowych. Ale jeżeli nie będzie pracownik należycie wynagradzany, to my ciągle będziemy krajem kolonialnym o niskich kosztach pracy i nigdy nie dojdzie do tego, że innowacje będą w należytym stopniu wdrażane. My ciągle jesteśmy w ogonie robotyzacji. To jeżeli koszty płac rosną, to powinien szybko wzrastać poziom wdrażania technologii cyfrowych. W biznesie tak, ale głównym problemem dzisiaj ten wzrost płac jest dla administracji publicznej, bo to wiąże się z ograniczeniami budżetowymi. Ja się zgadzam z panią profesor, tylko zwracam uwagę na to, że państwo nam coraz droższe również się objawia. Płace rosną i będą rosły, to może spójrzmy teraz na troszkę z innej strony, na siłę nabywczą wynagrodzeń i przez pryzmat choćby męskiego strzyżenia. Okazuje się, że najdroższe jest w Norwegii, kosztuje 260 zł. Na podium jest też Japonia i Dania, a na drugim końcu skali znajduje się Zambia, gdzie strzyżenie dla panów kosztuje tylko około 6 zł. W Polsce fryzjer kosztuje panów średnio 95 zł, co oznacza, że nasz kraj znajduje się w połowie stawki. No, jeśli jednak na zagadnienie to spojrzymy, odnosząc te kwoty do średniego wynagrodzenia, to wyniki będą inne. W naszym kraju średnia pensja pozwala na 49 wizyt w miesiącu. No, nie wiem, kto by sobie na to pozwolił kilka razy dziennie średnio. No, to jest do statystyki tak, tylko przyjęte. Podczas gdy we Włoszech na przykład aż 97. W Czechach przeciętne wynagrodzenie pozwala na 55 wizyt w salonie fryzjerskim, czyli jednak trochę więcej niż u nas. No tak. No to jest ciekawy taki wskaźnik, bo na ogół przeliczamy to na bochenki chleba, na alkohol. I no na wszystko na, można przeliczyć. Zależy kto, no prawda, z czego korzysta. Wskaźniki McDonalda, Big Maca. Ale nie, to jest oczywiście ogromne obciążenie. W ogóle usługi zaczynają być rzeczywiście bardzo wysoko kosztowe, bo rzeczywiście to, co na co pani profesor zwróciła uwagę, ten czynnik ludzki jest decydujący i z pewnych rzeczy możemy zrezygnować. Możemy powiedzieć, że robotyzacja, możemy powiedzieć, że sztuczna inteligencja wyłączy pewne zawody, no ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakiś robot ostatecznie nad głową moją próbował tutaj z nożyczkami zmieniać mój wygląd. Znaczy, ja mówię o własnych lękach. Może okazać się, że następne pokolenie rzeczywiście nie będzie miało z tym w ogóle problemu, bo na początku nastąpi takie przestraszenie, żeby włosy stanęły dęba, a potem potem robot już załatwi wszystko. Albo nie będzie znało takiego tradycyjnego fryzjera tak, prawda? Urodzi się już zupełnie w innych czasach. To zjawisko, o którym pan Bartoszewicz mówi, to jest ma swoje miejsce w teorii. To się nazywa choroba kosztów i to jest koncepcja pana profesora Baumola, niestety już nieżyjącego. I on podaje, uzasadnia, dlaczego właśnie te koszty usług są wysokie. Dlatego właśnie, że tam nie można robotyzacji wprowadzić. I daje przykład kwartetu skrzypcowego. No jak można zwiększyć produktywność kwartetu skrzypcowego? Skrzypkowie nie mogą szybciej grać, a poza tym nie można kwartetu zmienić na duet. Ale można zmienić znowu robotami grających, roboty grające w kwartecie. Nie chciałabym do filharmonii chodzić. Oczywiście, chcemy ten czynnik ludzki, on jest decydujący i ta wrażliwość, która wynika właśnie z twórczości, chyba właśnie ten aspekt kultury i sztuki to jest coś, co będzie przynależał człowiekowi, chociaż te technologie również idą w kierunku tworzenia jakichś obrazów czy dzieł, które też podlegają handlowi zainteresowaniu. Zobaczymy. Znaczy, następne pokolenie może się śmiać bardzo głośno z tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówimy. A skoro o muzyce mowa, to może chwila muzyki. Bardzo proszę, pod presją nie tylko płacową, ale inną. Także teraz Queen. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3499 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Ma tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 23 lipca, gości nas Tim Bark. Wystąpią m.in. zespoły Góralsi, Roy, Onbeat Group oraz Filip Lato. Transmisja wieczornego koncertu o 20.45 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To już prawie 9:30. Winien IMA. W ciągu 2 tygodni mamy dostać listę projektów inwestycyjnych, w jakie mogłyby się zaangażować polskie firmy na Ukrainie. A zainteresowanie odbudową Ukrainy właśnie ze strony naszych przedsiębiorców jest duże. Taką chęć wyraża już ponad 2000 rodzimych firm. Pojawia się tylko pytanie, czy to już jest odpowiedni moment, żeby tam zacząć inwestować, pani profesor? Nie, absolutnie jest to pora najwyższa. Co prawda końca konfliktu, wojny w Ukrainie nie widać, ale im szybciej Ukraina sama i współpracujące z nią kraje zaczną się przygotowywać do w końcu odbudowy, która musi w końcu kiedyś nastąpić, tym lepiej. To jest to istotne także dla bieżącej współpracy już teraz tych przedsiębiorstw z Ukrainą, bo te, które się przygotowują do takiej współpracy, w większości tak wynikało z tego, z tej konferencji, która się odbyła i na której występowała między innymi pani premier Jadwiga Emilewicz, to te przedsiębiorstwa już na ogół mają kontakty z Ukrainą, współpracują, różnego rodzaju projekty realizują. Na dzisiaj albo 600 też, firm ma właśnie. Właśnie, albo też zatrudniają pracowników z Ukrainy w kraju. To też daje dobre, stwarza dobre warunki do rozwoju dalszej współpracy. Pani premier Emilewicz zapowiedziała, że tworzy się listę przedsiębiorstw, które są gotowe do takiej współpracy i to jest ważny sygnał także dla przedsiębiorstw. Czyli to nie jest za wcześnie. Rozmawiać o tym, prawda, czy wyrażać chęć, bo to słyszeliśmy, żeby już działać głównie w sektorach inwestycji, dróg, transportu, także odbudowie mostów, sieci wodno-kanalizacyjnych. A też w zasadzie nie ma branży i dziedziny, gdzie by nie była potrzebna praca zaangażowanych z zewnątrz przedsiębiorstw, więc to jest ważny projekt. Znaczy ja jestem ostrożny w takiej ocenie, czy to jest dobry moment i czy to jest czas, dlatego że po pierwsze działania wojenne cały czas trwają, znowu nie wiemy w jakim kierunku. Żaden rozsądny inwestor nie wejdzie na realizację inwestycji w niestabilnym środowisku, a to niestabilne środowisko jest realne, więc tak naprawdę naprawdę ta część, która jest po wojnie, czy w trakcie tych działań wojennych, ona nie jest jeszcze możliwa w ogóle do odbudowy. Czyli ten cały teren wschodni, który rzeczywiście podlega zniszczeniu, czy podlegał zniszczeniu. To, co się dzieje na zachodzie, to jest utrzymanie infrastruktury. Weźmy jeszcze pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz. Trzeba zadać sobie pytanie, komu odbudowywać? Dlatego, że bardzo dużo ludzi z Ukrainy wyjechało. Czyli tak naprawdę ten potencjał rozwojowy Ukrainy istotnie się ograniczył. To, co jest w przyszłości Ukrainy, to najprawdopodobniej tereny rolnicze, ale teraz pytanie w tym zakresie, jaka infrastruktura będzie niezbędna. I trzeba wziąć pod uwagę również to, że my mamy złe doświadczenia jako Polacy w takie wmontowywanie w nas taką nadzieję na uczestnictwo w wielkich projektach w wymiarze międzynarodowym, a potem i tak się okazuje, że to Francja, Niemcy, Holandia, Stany Zjednoczone rozłożą kartę, a my stajemy się podwykonawcami. Baza informacyjna tak, potencjał tak, relacje i tak indywidualnie między polskimi przedsiębiorcami a ukraińskimi zadecydują. Nie jestem przekonany, czy będzie to tak, jak dzisiaj się przedstawia o jakimś wielkiej odbudowie w sytuacji, kiedy może okazać się, że Ukraina będzie podlegała takiemu stanowi bałkanizacji, czyli Rosja nie odpuści, będzie stale utrzymywała jako obszar niebezpieczny, co nie znaczy, że od początku wojny też powtarzam, że na wojnie i po wojnie robi się interesy i trzeba je robić i trzeba umieć je prowadzić, więc potencjał, identyfikacja i bezwzględnie podejmowanie działań gospodarczych, tak. A wracając do kraju, obywatele Ukrainy zakładają firmy w Polsce. Już co dziesiąta firma zakładana w naszym kraju ma kapitał ukraiński. No i na pewno to świadczy o przedsiębiorczości obywateli Ukrainy i o tym też, że właśnie to, co pan doktor mówił, duża grupa wyjechała z kraju i też duża grupa pewnie wiąże się na dłużej z Polską na przykład. To, że zakładają firmy w Polsce, tworzy też warunki do tego, żeby później, w momencie, kiedy konflikt zostanie, wojna dobiegnie końca, żeby stworzyć płaszczyznę do dalszej współpracy i rozwoju współpracy na miejscu. Ja bym jeszcze do taki mały komentarz do tego, co pan Bartoszewicz powiedział, że jednak nie wiadomo dla kogo i w jakim stopniu będzie ta Ukraina odbudowywana. Ja uważam, że nie można tak myśleć, bo im bardziej będziemy negatywnie do tego podchodzić, tym bardziej będziemy nieprzygotowani. Czyli jeżeli jasną jest rzeczą, że nie wiadomo, kiedy wojna się skończy. Jasne jest, że wojna trwa, ale tym bardziej, jeżeli polskie przedsiębiorstwa nie będą się przygotowywały do tego, że będą uczestniczyły w odbudowie Ukrainy, to wtedy w konkurencji, jaka nastąpi natychmiast, jak się wojna skończy, będzie wielka konkurencja o rynek ukraiński. Czyli kto takie pierwszy, przedsiębiorstwa ten lepszy przegrają. Czyli jednak kto pierwszy, ten lepszy. Nie, oczywiście, że zawsze jest ta kwestia pierwszeństwa i prymat pierwszeństwa, tylko też jest ważne, jak jest wymiar siły i dyplomacji poszczególnych państw. My nie zadbaliśmy od początku wojny o upozycjonowanie się w taki sposób, żebyśmy rzeczywiście mogli zagospodarować te przyszłe sukcesy. Ja jestem przekonany i to powtórzę, że to o tym, w jaki sposób i w których kierunkach ta odbudowa pójdzie, zadecydują Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy. My musimy liczyć swój potencjał i się przygotować, żeby się w pełni zgadzam, ale bardziej jednak liczyć na tą relację handlową, a nie na cały proces inwestycyjny. Co do Ukraińców, którzy realizują inwestycje, czy też, bo to już się dzieje i zakładają biznesy w Polsce, oni wiedzą, że tak naprawdę wchodząc do Polski, wchodzą na rynek europejski. Dla nich to jest ogromna szansa. Ułatwienia, które zostały zrobione i otwartość, która się pojawiła, powoduje, że przesunął się ten kapitał, tylko też weźmy pod uwagę, w jaki sposób ten kapitał na Ukrainie się tworzył. To nie było państwo w pełni bezpieczne, w pełni demokratyczne i w pełni dalekie od zjawisk bardzo negatywnych, jak na przykład korupcja. Tam korupcja bardzo do dzisiaj jest rozwinięta, więc ten kapitał nie ma takiej czystości, która gwarantowałaby bezpieczeństwo. Tam cały czas jest sporo czarnego i szarego kapitału, który niestety wpływa do Polski i tutaj bardzo ostre działania ze strony naszych służb w wymiarze bezpieczeństwa, bo te firmy również, czy część zjawisk mafijnych może zagrażać naszemu biznesowi, a powinniśmy otwierać, ale też chronić swój własny biznes. I takie sygnały z biznesu mamy. Święte słowa, to jest niesłychanie ważne, żeby ta zaraza korupcyjna i te zachowania niezgodne z regułami prawnymi nie przeniosły się na nasz rynek. Czyli żeby te standardy europejskie też, żeby oni przyjmowali, ale nie przynieśli nam zjawisk, na które my cofniemy gospodarczy rozwój własny. Już za chwilę o pracy sezonowej powiemy. Proszę zostać z nami. Take it slow. wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outside is very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. A zatem o pracy sezonowej teraz, bo to okazja dla wielu osób, by zarobić dodatkowe pieniądze, no i też pewnie podreperować swoje fundusze. Eksperci rynku pracy podkreślają, że każde doświadczenie zawodowe punktuje w oczach przyszłego pracodawcy. Wakacje. Dla wielu młodych ludzi to nie czas błogiego leniuchowania, a ciężkiej pracy. Okazuje się, że wakacje można również całkiem nieźle zarobić. Należy tylko wiedzieć, gdzie szukać zatrudnienia, mówi rzecznik prasowy Personal Service Monika Zbaneś. Okazuje się, że w te 3 miesiące można uzbierać całkiem niezłą sumę, zwłaszcza gdy podejmuje się pracę w typowo turystycznych miejscowościach. I jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, to są zawody, gdzie można dostać około 20 zł za godzinę netto. Jest to praca na festiwalach muzycznych, niania na wakacje, ratownik na basenie, instruktor kitesurfingu i hostessa. Jeżeli chodzi o pracę na festiwalach muzycznych, to tutaj atutem dla młodych ludzi jest to, że mogą łączyć swoją pasję, że też popracują i mogą zarobić nawet do 24 zł za godzinę netto, co w całym miesiącu pracy daje ponad 4000 zł na rękę, więc naprawdę są to dobre zarobki. Nie gorzej bywa w gastronomii. Tam oprócz stawki godzinowej młodzi pracownicy mogą liczyć również na napiwki. Ale nie tylko pieniądze są wartością. Wakacyjne zajęcia to również dobra szkoła etosu pracy, mówi Michał, kelner w jednej z warszawskich restauracji i student 3. roku administracji. Podczas pracy wakacyjnej nauczyłem się przede wszystkim szacunku do drugiej osoby oraz kontaktu z klientem oraz takiej sumienności, ponieważ jeżeli mamy tutaj grafik, to musimy się go trzymać. No i jest to też takie małe przygotowanie do pracy w przyszłości, czyli takim można powiedzieć wersja demo. Bardzo ważne jest, żeby to była praca bezpieczna, przemyślana, natomiast niekoniecznie ważne jest, w czym pracuje nastolatek, dlatego że to jest jeszcze bardzo wczesny etap. Ten nastolatek niewiele umie. Psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Czy on pracuje w gastronomii, czy on pracuje przy zbiorze owoców, czy wyprowadza psy, czy jeszcze sprząta mieszkania, liczy się sam fakt, że podjął pracę, że mu się chciało i że zarobił własne pieniądze. Czy pracodawca bierze pod uwagę fakt, że młody człowiek pracował już na przykład na wakacje? Tak. Patrząc na zatrudnienie osoby, na podjęcie decyzji o zatrudnieniu młodej osoby, pracodawcy zwracają uwagę na aktywność młodego człowieka, którą on w ogóle podejmował. Ekspert do spraw prawa pracy Katarzyna Siemienkiewicz, pracodawcy RP. Czy zatrudniał się w różnych formach działalności, czy podejmował jakąś pracę, czy podejmował wolontariat, czy nie był bierny? Praca na wakacje to dobry pomysł, ponieważ jest to też taka fajna odskocznia od roku szkolnego i można przede wszystkim sobie dorobić oraz fajnie spędzić czas w miłej atmosferze z fajnymi ludźmi. Pracą sezonową zajęła się Monika Suszek. A państwo pamiętają swoją pierwszą pracę? Doktor. Ja pamiętam, ja zbierałam pomidory w jakimś tam z koleżanką się wynajęłyśmy. Problem polegał na tym wtedy, że najbardziej trudno się było domyć ręce po tym zbieraniu pomidorów, bo wtedy nie było jeszcze takich rękawiczek, które by to w tym pomogły. Ale ten felieton przypomina mi książkę, która się niedawno ukazała, a książka nazywa się, uwaga, uwaga, Każda praca hańbi. A autorem książki jest ktoś, były pracownik jednej z uczelni, nie powiem, której, ale tam jest powiedziane, nazywa się, pisze pod pseudonimem Deluxe. No i udowadnia, że każda praca hańbi, właśnie podejmował autor dorywcze różnego rodzaju prace i pokazywał bezsens niektórych prac. Ale sam tytuł, sam fakt, że się książka ukazała, zaprzecza, że każda praca hańbi. Bo te prace, które podejmował, doprowadziły autora, wykonawcę do tego, że napisał książkę w końcu. Chociaż. No, z pod tytułem Pozdrowienia z późnego kapitalizmu. Ja pamiętam swoją pracę właśnie w truskawki, zbieranie truskawek, pożyczek, ale też to, co może bawić dzisiaj, stonek. Pamiętacie stonki, jak były? No, tak, i trzeba było czasowo coś tam zebrać z tych naszych ogródków działkowych do słoiczka. To było fajne. I tak to w ramach rodzin się robiło, ale taka praca, która była pracą dorywczą, to właśnie gdzieś tam do Niemiec się jechał, ale i też handlowałem. Jeździłem sprzedawać cukier waniliowy i pieprz, a przywoziłem do Polski dezodoranty. A czego możemy się nauczyć? Każda praca uczy. No właśnie, Czego możemy się nauczyć, szczególnie właśnie ta pierwsza praca sezonowa? Po pierwsze, poszanowania do wysiłku ludzkiego i do pracy. I na ogół te pierwsze prace, które wykonujemy w młodości, czy nawet właściwie w dzieciństwie niemalże, to są prace, które dopiero jak młody człowiek pracuje i zarabia, to ma poczucie tego, co to znaczy pieniądz. Szacunku do pieniądza i szacunku do pracy. Mój syn kiedyś dostał taką ofertę bardzo korzystną, taki przygotowywania na koncert, który się odbywał na dużym stadionie Tojtojek. I pamiętam, jako wtedy osiemnastki były robione wśród jego kolegów i koleżanek. I wrócił do domu i miał zamiar wieczorem iść na osiemnastkę i padł i powiedział, że nigdzie nie idzie, bo tak się fizycznie napracował, mimo że zarobił, no jak na młodego człowieka, sporo, ale to mu uświadomiło, co to jest praca, ile trzeba się napracować. zaczyna pracować, żeby zarobić i poczucie wartości pieniądza się zmienia. Także pod każdym względem, nie mówiąc o tym, że nawet fizyczna praca, wykonywanie fizycznych czynności też uczy przecież. Ale bezwzględnie kształtuje charakter. Ja pierwsze czynne, takie fizyczne, bardzo intensywne prace to rozładunek węgla i to naprawdę hartowało pod takim względem, nawet człowiek musiał skończyć, bo tą tonę, dwie czy trzy, jak trzeba było rozładować, to nie można było przerwać, znaczy to chociaż bolało, chociaż człowiek był zmęczony, to powodowało, że te cele człowiek uczył się osiągać. Bezwzględnie jestem za tym, żeby każdy młody człowiek, a czym wcześniej, tym lepiej, podjął tą pracę, a szczególnie właśnie pracę fizyczną. Szanowni Państwo, Czesi przyjeżdżają do nas na zakupy. Czeskie banki szacują, że nasi południowi sąsiedzi na zakupach w Polsce zostawiają miliardy złotych, a tylko z podatków od tych zakupów do polskiego budżetu wpłyną 4 miliardy złotych, z czego miliard z samych papierosów. Czescy politycy przekonują swoich rodaków, że polskie produkty nie są dobre, ale Czesi wiedzą swoje i masowo wykupują polskie towary. Już nie patrzę na ceny. W Polsce zrobię zakupy za 2000 koron, a w Czechach te same za 3. 1000 koron różnicy, to jest dużo. Sery, mięso, wędliny, wszystko. Mleko, także konserwy dla psa. No ja też słyszałam, że i Litwini przyjeżdżają na targowiska tutaj do Polski. No tak samo też Niemcy, prawda? Dlatego na niemieckiej grę. Bardziej lubimy tych wszystkich naszych sąsiadów, a najmniej ich polityków. To prawda. Całe szczęście, że oni lubią nasze towary. Właśnie, i wiedzą, że dobre, bo polskie. Czyli wygrywamy jakością. Zresztą podobnie z wybrzeżem polskim w stosunku do wybrzeża niemieckiego. Niemcy się zapóźnili w rozwoju infrastruktury i oferty, szczególnie polskie hotele wybitne jakości, bo jak ktoś jeździ, a ja mam przyjemność dużo jeździć po Europie, no to porównanie polskich hoteli z jakimikolwiek, gdziekolwiek w Europie, to jest niebo a ziemia. Znaczy to, co my świadczymy, kuchnia, restauracje, standard, który dajemy, więc to jest zauważalne. Inwestowaliśmy w to, rozwinęliśmy i dzisiaj zbieramy z tego korzyści. To według najnowszych danych 20-30% tańsze są hotele w Polsce. Standard wyższy, no nie tylko niższe ceny, przyciągają klientów właśnie zza naszej zachodniej granicy do Polski, nad polski Bałtyk. Tak, a jeszcze w dodatku można dodać, że Czesi nie tylko kupują nasze produkty, ale też wybierają Bałtyk i porzucają Chorwację. Ze względu na wzrost cen. I temperatura. I temperatura wody i pewna pogoda, i te czynniki, o których Państwo tu mówili, wysoka jakość usług hotelowych i innych, powodują, że Bałtyk przyciąga. Co dla nas, ja osobiście w wakacje Bałtyk w ogóle kocham, ale w wakacje jest tam tłumnie przeważnie. Dlatego na wiosnę i na jesień. Jest wrzesień, październik nad Bałtykiem jest cudowny. Tak, tak. Ja rzeczywiście jeżdżę często nad Bałtyk, bo tak jak pani profesor, kocham to nasze morze, ale rzeczywiście jest tłoczno w wakacje, no ale też jakby jest ta druga strona, że ci przedsiębiorcy tam nad morzem mogą trochę podwyższyć ceny, bo to co dla Niemca jest tanio, to dla nas jest drożej. Bez żadnych oporów. Zresztą to jest czynnik inflacjogenny. Tak, skarżą się, że zarówno i górale, jak i oferta z Pomorza jest bardzo, bardzo droga i dostosowywana do tej chwili, kiedy mamy emocje, chcemy odpocząć i wydajemy pieniądze i niestety wydajemy coraz więcej. Blisko 80% firm w Unii Europejskiej ma trudności ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności. No już 2 lata temu w 28 zawodach od budownictwa, opieki zdrowotnej po inżynierię i informatykę występowały niedobory pracowników. No właśnie, jak sobie z tym problemem można poradzić, pani profesor? I no ja chciałam tutaj redakcji Trójki pogratulować, bo od dawna ten temat przewija się w Państwa programach. Jeszcze za czasów pana redaktora Legowicza, no sama miałam wielokrotnie przyjemność wypowiadać się na ten temat i rozmawiać z panem redaktorem, gdzie właśnie w rozmowach sygnalizowane były problemy z pozyskiwaniem zawodowców w różnych zawodach, hydraulików, ślusarzy, krawców i tak dalej. I okazało się, znaczy wiele wskazuje, że to było następstwem likwidacji szkół zawodowych albo degradacji szkół zawodowych. Uznaliśmy, że wszyscy powinni mieć wykształcenie ogólne. ogólne, a zawodu się nauczą te poszczególne osoby w trakcie pracy. Okazuje się, że to tak nie działa, że jednak te szkoły zawodowe są potrzebne i żeby właśnie nie występowały takie problemy, jakie w tej chwili mają pracodawcy, to trzeba to kształcenie branżowe, zawodowe rozwijać i to powinno być we współpracy szkół z przedsiębiorcami. To wzory niemieckie są tutaj dobre. Tam jest taki system dualny nawet w szkołach wyższych, kiedy studenci część zajęć spędzają na uczelni, a część w praktyce. I te szkoły zawodowe istotne jest, żeby uczniowie mieli dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań, a to trudno o to w szkole. Wobec tego musi być kontakt z przedsiębiorcami. To się na szczęście zaczyna dziać i miejmy nadzieję, że ta ranga szkół zawodowych zostanie przywrócona. I tu są te obopólne korzyści, prawda? System szkolnictwa wyższego w Polsce wypaczył cały rynek pracy. Ta moda na studiowanie, stanie się licencjatem lub magistrem, no spowodowała, zresztą widzimy to na uczelniach. Ja mam pełne poczucie jako wykładowca, że duża część moich studentów nigdy nie powinna trafić na studia. To nie powinien być ich kierunek i wybór. Powinniśmy rozwijać szkolnictwo zawodowe. Pani profesor powiedziała o Niemczech, o tej czy austriackich rozwiązaniach. Ja chciałem zwrócić uwagę na Szwajcarię. Szwajcaria ma taki model obowiązkowego zrzeszania się przedsiębiorców. Oni mają składki, które na wspólny budżet wykładają, a niektórzy z nich specjalizują się w kształceniu zawodowym pracowników. Ten, który nie szkoli, płaci, ale ten, który szkoli, może z tego funduszu pokrywać koszt szkolenia. W Polsce cały czas mamy do czynienia z oporem przed zjednoczeniem i zorganizowaniem przedsiębiorców. Do polityków tutaj jest duży apel. Idą wybory. Zacznijcie mówić o rzeczach bardzo ważnych w Polsce. To jest pełne zrzeszenie obowiązkowe się, zrzeszenie branżowe przedsiębiorców i to, żeby mieli możliwość, na przykład tak jak Polacy mają 1,5% teraz odpisu na organizacje pozarządowe, dlaczego nie zrobić 1% odpis właśnie na kształcenie zawodowe? Każdy przedsiębiorca ze swojego CIT-u mógłby odpisać 1% na wspólny fundusz, który by kształcił pracowników. Jest to niezbędne dla pracodawców i po to, by gospodarka się rozwijała. Tylko mądrości troszeczkę u polityków potrzeba. Pani profesor, dobry taki pomysł? Nie, oczywiście tutaj zachęty dla przedsiębiorców powinny istnieć, ale też sami przedsiębiorcy powinni o to zadbać. Jest to bardzo fundamentalna kwestia, bo to, o czym pan Bartoszewicz mówił, że w systemie szkolnictwa uznano, że ten postęp na technologicznie jest tak szybki, że żadna szkoła zawodowa nie jest w stanie wykształcić do końca. No ale są pewne reguły, podstawy, które są potrzebne, żeby ten człowiek potem zawodowo się rozwijał. I to zostało zaniedbane. Absolutnie, absolutnie zachęty różnego rodzaju są niezbędne, bo bez tego nie dopracujemy się zawodowców w tym najlepszym sensie tego słowa, czyli osób, które profesjonalnie, perfekcyjnie wykonują swój zawód. I ambicje można rozwijać w specjalizacji zawodowej. My wypatrzyliśmy to, zbudowaliśmy taką niechęć do oceny pozytywnej właśnie rzemieślnika, specjalisty, zawodowca, który dzisiaj jest tam bardzo potrzebny. Tam też można się realizować, tylko do młodzieży z tym komunikatem nie idziemy. Wchodząc na rynek pracy właśnie po ukończeniu szkoły. Bardzo Państwu dziękujemy za komentarze do tych ważnych informacji ekonomicznych przez cały tydzień, które pojawiały się, a dziś w naszej audycji również profesor Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Kłaniamy się. Kłaniam się nisko. Panie profesor, jeszcze jesteśmy zobowiązani piosenkę zaprezentować. Mamy z dedykacją specjalną. Zaległa z ubiegłego tygodnia. Już za chwilę serwis o 10:00, potem Justyna Grabasz i zapraszamy na weekend, a my bardzo dziękujemy. Monika Suszek, Anna Regulska. Sylwia Zatroszna. I Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound. A mark, a yen, a buck or a pound. Is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money,